اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة وانصر أهل جمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهد لإحياء وإعلاء Yang paling kecil tadi mana? Yang paling kecil mana tadi? Anak yang paling kecil tadi mana yang kecil? Oh, udah salim belum kamu? Udah. Udah? Astagfirullah. Gaya banget ya. Ini santri dari mana? Abdi di Bandung. Bandung. Santri mana ini? Jepara. Ah, Jepara. Mas Uli ini dari mana, Mas Uli? Dari London. London. lontong di. Ayo lanjut latihan lagi. Ini santri yang kelihatannya kayak emak-emak. Baik kan? Oleh. Ini Ustaz oleh-oleh. Platnya udah dibenerin loh. Berapa? Ntar. Dua anteng bro. Dua pilihan saya ini kemarin bro. Ya, keren. NU. Oh, nanti malah dibilang anti FPI. Padahal ho'oh. Wah. Ini dari mana ini yang dari Solo Pak Ustaz. Santri paling cengeng ini. Ya Pak Ustaz. Banser mana Banser? Banser mana Banser? Ini Bang Ustaz coba. Ini cantik mana? Enggak ada ya. Ternyata ada yang komen. Ganteng Ustaz. Enggak ada. Paling mau tua gitu loh. Ini Harry Potter dari mana? Dari Umen Pak. Oh, ngapak ya? Ya. Bukan Pak hadir Pak. Ini ngapak semua bro. Paling belakang Palembang tapi yang daerah ngapak-ngapak enggak? Ini masih Kalimantan mana? Pangkalan Bun. Mana itu? Oh Samarinda. Tenggarong. So. Assalamualaikum, Malang Tegal hadir. Bahasa ngapak? Ojo kelalen yo. Satu kita teguh, berjarak kita ngapak apa? Apa itu biasanya? Orang ngapak orang kepenak.